Ναι. Αχ. Τσιόγλου. Αχ, Τσιόγλου. Μη μου είσαι τέτοια. Μη... Έτσι πάει. Yeah. Πού να βρίσκεσαι, πες μου που πας. Αχ, Τσιόγλου. Ποιο είναι αυτό? Δικό μου. Έλα, από ποιο? Απόψε. Α, πω, μα είσαι πολύ μερακλής έτσι. Αλλά τελικά είχα δίκιο. Εντάξει, είσαι λίγο σαν τις γκόμενες. Έχεις πάντα δίκιο. Α, στα λέω εγώ. Πάντα δίκιο. Στα λέω εγώ. Κοίτα, θα ξεκινήσουμε με το εξής πολύ απλό. Λανθασμένα και ζητώ συγγνώμη, είχα πει εκείνο το κουμούνια τη Δευτέρα. Δεν είστε κουμούνια. Εντάξει, και αυτό ήταν προσβολή προς τους κανονικούς κομμουνιστές. Είστε κομμουνιστοτρόλ. Οκ, εμένα μου αρέσει πιο πολύ αυτό. Λοιπόν, γιατί όντως, εντάξει, επειδή έχεις δίκιο, ζούμε σε περίεργους καιρούς και τώρα όταν λέγονται κάποια πράγματα τα οποία μπορούν εύκολα να παρεξηγηθούν και να χρησιμοποιηθούν από άτομα που δεν πρέπει, βρισκόμαστε εμείς σε δυσχέρεια και δεν χρειάζεται να τους το δίνουμε και στο πιάτο. Αυτά για αρχή. Πάμε παρακάτω. Θα πάμε και παρακάτω. Λοιπόν, να δώσουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς στη Μαρία από την Κρήτη που δούλευε σε ξενοδοχειακό όμιλο και τη βάλανε να κάνει αξιολόγηση σε προσωπικό, ναι. Και η γυναίκα παραιτήθηκε και τώρα είναι ανεργή. Τι τα θέλε, να τα. Ιδεολογίες και μαλακίες. Πού είναι το μαράκι τώρα, σπίτι του? Το μαράκι τώρα είναι σπίτι του. Τι να κάνουμε? Να δώσουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Α, να πούμε επίσης ότι το μαράκι είναι κρυφοσυριζέα, έτσι. Α, ναι, να μου τα λες. Το παίζει κάτι άλλο, αλλά εγώ την έχω εντοπίσει ότι είναι κρυφοσυριζέα. Άρα τι πρόβλημα έχει το μαράκι να κάνει αξιολόγηση? Τι ιδεολογίες και μαλακίες, το παίρνω πίσω. Θα σου πω το εξής. Διαφορετικά. Εντάξει, και μας το έχει πουλήσει ολόκληρο. Αλλά εγώ την έχω εντοπίσει ότι αγαπάει τον Αλέξη. Τον αγαπάει πάρα πολύ. Κανονικά αυτή είναι αναρχικά. Πέραν τις πλάκες είναι αναρχικά. Αλλά εντάξει, έχει πλάκα τη λέω ΣΥΡΙΖΑ εγώ. Λοιπόν, ναι, και όντως έγινε αυτό το πράγμα. Τη βάλανε να αξιολογήσει και λέω εγώ δεν το κάνω αυτό το πράγμα. Και σε μια εβδομάδα την παρετήσανε. Αυτή λοιπόν μας φέρνει στο επόμενο ζήτημα. Το οποίο είναι το εξής πολύ απλό. Όπως είπε λοιπόν αυτή η Μαρία, υποφίλου δεν ακούω γιατί φλέβες μπορώ να κόψω και μόνος μου. Και μόνη μου είπε αυτή. Αλλά λόγος. Το θέμα είναι ότι στην Ποφίλιο, αν την ακούσεις, είσαι δεν είσαι χωρισμένος, έχεις δεν είσαι γκόμενα, ή γκόμενο, είμαι ανοιχτός εγώ σε αυτά. Εννοείται. Θα πας εκεί πέρα, θα την ακούσεις, θα φύγεις σαν χωρισμένος. Όπως και να έχει. Και πριν 5 χρόνια να είσαι χωρίς, εκεί θα στα επαναφέρει όλα στη μνήμη, θα σου πας τα νεύρα. Να σου θυμίσει τη στεναχώρια όλα τη μύρλα. Πας για να κλάψεις τελείως, έτσι. Δεν ξέρω για να κλάψεις, πάντως ένα χωρισμό θα τον περάσεις όντας εκεί. Δεύτερη, τρίτη φορά. Έως και τέταρτη, μη σου πω. Και να τον περάσεις το χωρισμό κάπου που θα πας να ακούσεις μουσική, να τον περάσεις επειδή είχε πολλά γκομενάκια και σε είδε που κοίταγε σε άλλου κόλους και σε χώρισε, ναι, το δέχομαι αυτό. Προφανώς. Αλλά όχι και που ματέω. Πες μου τι έγραψε η φίλη στο Twitter, μην μακρηγορούμε. Έγραψε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, ότι φλέβες κόβω και μόνος μου, αλλά είναι μετική η επίθεση που τις έχουν κάνει για κάτι που μπορεί να είπε. Εννοείται είναι μετική, εννοείται είναι ηλίθι, αλλά δεν θα κοιτάξουμε τώρα αυτό. Τι είπανε, θα κοιτάξουμε ποιοι το είπανε. Τώρα θα γελάσει ο κάθε πικραμένος. Ναι. Βλάκα λύση, ένας βλάκας και μισός είσαι βρε. Αϊκιούρα δικιού. Είσαι ένας ηλίθιος βλάκας. Το μυαλό σου δεν κόβει καθόλου βρε. Αϊκιούρα δικιού παλιοκουμούνι. Έρχεται το τέλος σας. Σας προειδοποιώ σατανάδες. Ελένη μου τι κάνεις? Ελένη μου τι κάνεις? Ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο να σε καλέσω στην εκπομπή. Ένας πανάσχημος αϊκιού ραδικιού. Ελένη μου. Ένας πανάσχημος πανίβλακα. Ελένη μου. Πανάσχημος. Ελένη μου, μην αφήνεις το σατανά να μπαίνει μέσα σου. Και σε ξέρουνε. Ελένη μου, μην αφήνεις το σατανά να κάνει το ξαράχνιασμα. Ελένη. Ελένη. Ειρήνη. Ελένη. Γεωργία, Γιώτα, ναι. Ελένη, μην αφήνεις το διάολο να μπαίνει μέσα σου. Τι συστημικός αφού είσαι στο σύστημα, στο σατανά, πας και γλύφεις. Ελένη. Πας και γλύφεις. Ελένη. Τι με νεγάκι, Ελένη. Ελένη. Φτούσου, ρε, γλύφτη. Ελένη, ήθελα να σε καλέσω στην εκπομπή. Ελένη, ήθελα να σε καλέσω στην εκπομπή. Θέλω να σε καλέσω στην εκπομπή. Συγγνώμη, αυτό θα το πιστέψω τώρα. Θέλω να έρθει στην εκπομπή μια ώρα στο ραδιόφωνο. Θα βγάλουμε καλεσμένους από τώρα, ξεκινάμε μια νέα ενότητα. Θέλω να έρθει στην εκπομπή. Θέλω να το πιστέψω ή με κοροϊδεύεις? Δεν σε κοροϊδεύω. Τώρα λες αλήθεια. Γιατί δεν τα λέμε από το τηλέφωνο τόσο καιρό? Τόσο καιρό τηλέφωνο, να τα πούμε. Εδώ και ένα χρόνο δεν μ' αφήνεις να μιλήσω, βλάκα πανίβλακα. Μα με βρίζεις, εγώ σε καλώ. Και θα με καλέσει ζωντανά στο ραδιόφωνο. Θέλω να σε καλέσω ζωντανά στην εκπομπή, Ελένη, ναι. Συγγνώμη, εσύ θες να το πιστέψω τώρα αυτό? Τι να σου πω, με δεν το πιστεύεις δεν θα μπορούμε να συναντηθούμε κιόλας. Εγώ θέλω να το πιστέψεις και να έρθεις στην εκπομπή καλεσμένη, νυφάλι έτσι όπως είσαι, να συζητήσουμε μια φορά από κοντά, όχι από το τηλέφωνο συνεχώς. Ναι, αλλά εσύ κάθε Πέμπτη έχεις μαζί με αυτόν τον άλλο. Δεν σε βολεύει Πέμπτη? Τι εννοείς, να έρθω Πέμπτη, δηλαδή που είστε και οι δύο μαζί? Δεν θες και οι δύο μαζί, θες μόνος μου? Όχι. Όχι, βρε, αυτό σου λέω. Με κοροϊδεύει τώρα. Πρόσεξε, αλλήμονό σου. Ελένη μου, δεν σε κοροϊδεύει τώρα μεταξύ μα, είναι δυνατόν. Όχι. Πέμπτε μα βολεύει εμά. Άμα δεν μπορεί, Πέμπτη να το δω. Όχι, Πέμπτη, αλλά δεν μπορώ να έρθω εξή που είναι μακριά εκεί πέρα το Ρίαλ. Μη με κοροϊδεύει, αλλήμονό σου, κακομίρι μου. Γιατί από πού έρχεσαι, πόσο μακριά είσαι. Είμαστε μακριά, τι να σου πω. Παίζουν, πού άμα είναι να στείλω ταξί, ποια περιοχή. Παιδί μου, συγγνώμη, θα μου στείλει σε μένα προσωπικά τώρα ταξί εδώ πέρα. Δεν το πληρώνω εγώ, θα το πληρώσει το ραδιόφωνο. Εδώ δεν με αφήνει να μιλήσω από το Σεπτέμβριο του 2016 με το που ξεκινήσατε τη νέα χρονιά σας. Μα και με παίρνει και με βρίζει για αυτό το λόγο. Γιατί με βρίζει έτσι. Μα γιατί σου λέω την αλήθεια. Βλέποντα την τηλεόραση την Ελληνοφρένεια, ήθελα να δω πώ είσαι από κοντά. Α. Και τι δεν σ' άδεινα να βλέπα πως είσαι. Όπα. Αλλά μου είπαν ότι είσαι ένας πανάσχημος κοντός. Και πού είναι το κακό. Σε έχουν δει από κοντά το καταλαβές. Αυτό είναι ρατσισμός που λες. Όλοι όμορφοι θα είμαστε. Δηλαδή μπορεί να είμαστε κάποιοι άσχημοι. Γιατί πού είναι το κακό. Ό,τι και να είσαι. Περίμενε, Ελένη. Φοβάσαι να δείξεις το πρόσωπο Ελένη, του. Ο Θεός. Όλοι είμαστε. Δεν ξέρω, μπαλούρδι, όλοι είμαστε πλάσματα του Θεού. Κάποιοι μπορεί να είμαστε και άσχημοι. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν έχω σχέση με τι είναι. Δεν με πειράζει αν είναι κάποιος άσχημος. Μα το λες σαν κακό. Δεν δείχνεις το πρόσωπό σου. Μα άμα είμαι άσχημος, τι να δείξω. Έχεις δίκιο σε αυτό, βέβαια. Τάδες. Τώρα αλήθεια, με καλείς ή με κοροϊδεύεις τώρα. Γιατί με έβριζες, αλήθεια. Τι εννοείς γιατί σε έβριζες. Τώρα με βρίζεις. Γιατί είναι αλήθεια αυτή. Ότι τι. Έτσι μου βγάζεις. Το μυαλό σου είναι, παιδί μου, λυψό, πώς να σου το πω. Ξέρεις με 9 IQ, ραδικιού, το ξέρεις. Πάντως με το που σου είπα ότι είσαι καλεσμένο, ηρέμησες όλα, περάσανε. Δημοσιότητα και περνάνε όλα. Δεν είναι θέμα δημοσιότητα. Τι είναι. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να με κλείνεις εμένα. Γιατί. Παλιοκουμούνι, φασίστα. Α, πάλι βρίζεις. Να σου δεν πω. Όχι, δεν βρίζω κανένα, μιλάω κανονικά και εσύ με κοροϊδεύεις. Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορούμε να συνεχίσουμε. Δεν σε κοροϊδέψα, αλλά τώρα που με βρίζει το ξανασκέφτομαι. Λέω, δεν θα βγάλω μάκρυ, θα με βρίζει αυτή. Δεν σε βρίζω. Αν έρθω, θα μιλήσουμε πολύ ήρεμα. Ναι, δεν σε εμπιστεύομαι τώρα. Συγγνώμη, τόση ώρα δεν μου είπες ότι θα με καλέσει στο ραδιόφωνο. Το είπα, αλλά τώρα αρχίζει πάλι να μου τα αλλάζει. Άστο τότε, δεν θέλω, άστο. Δηλαδή με κοροϊδεύει τώρα. Δεν σε κοροϊδεύω, αλλά με ξαναβρίζει. Έριξες, πώς το λένε, άδεια για να πιάσει γεμάτα. Έπιασα. Λοιπόν. Συγγνώμη, τι έπιασες, μωρέ, τι έπιασες για να με κοροϊδεύεις. Δηλαδή, για να μην σε ξαναπιστέψω ότι μου λες. Εγώ κρατάω ότι και τι δεν θα έδινες για να δεις το πρόσωπό μου. Αυτό κρατάω. Θέλω να σταθώ στην πραγματική ιστορία του εξωγήινου στον Ημιτό. Εγώ θέλω να σε δω να σέρνεσαι και να με παρακαλάς. Θέλω να σε δω να σέρνεσαι και να με παρακαλάς. Θέλω να σε δω στα γόνατα συγγνώμη να ζητάς. Θέλω να σε δω. Όχι από μένα, από τον Κούλι. Από τον Κούλι που ο Κούλι τώρα δικαιώνεται, που τον κοροϊδεύατε στη Θεσσαλονίκη ότι είναι ζαφό και χαιρετάει τις κούκλες της βιτρίνας. Τώρα κατάλαβες ότι δεν χαιρετάει την κούκλα της βιτρίνας και ότι ο Κούλι βλέπει άλλα πράγματα που εμείς δεν τα βλέπουμε. Να τα. Για να μην δείξω το βίντεο ότι η κούκλα κουνάει και το χέρι και του δίνει δάχτυλο και του λέει eating go home. Το βλέπεις ότι τον παρεξηγήσαμε και λέγατε, γίνατε ρεζίλ τώρα. Ζητήστε συγγνώμη από τον Κούλι. Μετά την παγωμάρα δευτερολέπτων απόλυτη υγεία που επικράτησε στην του κοινοβουλίου. Μη λες μωρί ότι λέει ο Θήμης, μη μου αναπαράγεις, δεν μπορώ να τα ακούω τα ίδια. Όχι, δεν λέω τα ίδια. Ξέσπασε ένα δυνατό χειροκρότημα από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια. Τέτοια παπάντζα τη χειροκροτείς. Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Μπράβο! Μπράβο, δεν το δανάρχεται. Μπράβο, Κυριάκο! Γιατί χειροκρότησαν έτσι τα βλαμμένα το βλαμμένο. Τι, γιατί χειροκρότησαν, παιδί μου, είπε την ατάκα της χρονιάς, είπε. Θα μείνει αυτό. Ότι είναι ιστορική ατάκα. Είναι, δεν είναι αυτό, θα μείνει. Δηλαδή το χειροκροτάς γιατί το παραδέχεσαι. Μπράβο για το τσιτάτο. Έστω και ασπυροβολά στα πόδια σου, δεν γαμπτε. Κι ας έγινες ξεφτύλα. Εντάξει. Χθες ανοίγω το Twitter και βλέπω πρώτο hashtag το μου είπε ένας εξωγήινος και δεν το ανοίγω πριν αρχίσει η εκπομπή. Και λέω κάποιος θα είπε κάποια βλακεία και έχει γίνει hashtag. Και μετά ακούω την εκπομπή και μαθαίνω τι έγινε. Φαντάσου. Έχω μείνει άναυδη. Εννοεί. Λοιπόν. Εννοεί. Ναι, εννοεί. Για να λέμε και ωραία ελληνικά. Πόσο τυχερός είναι ο Τσίπρας με αρχηγό αντιπολίτευση στον Κούλι. Τι δεν είναι τυχερός, σιγά. Δεν κάνει καλή διαχείριση εξουσίας. Πόσο καλοπληρωτής είναι το σωστό. Και που πληρώνει τους καλύτερους για να έχει αντιπολίτευση. Δεν είναι τσάμπα αυτό. Τέτοιο δώρο στον Τσίπρα δεν γίνεται. Δεν είναι τσάμπα. Σίγουρα το πληρώνει. Παρακαλώ. Έλα, Μωρή Λουλού. Οπα. Ωραίος τρόπος. Άκου. Παλιά είχαμε ένα σεβασμό κι εγώ όταν ήμουν μικρός και έπαιρνα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό να μιλήσω με ένα ραδιοφωνικό παραγωγό. Το σεβόμουν, είχα ένιωθε ένα δέος, ένα κάτι. Ναι, ρε μαλάκα κι εγώ. Εγώ δεν σου λέω ούτε μαλάκα ούτε που λουλού σε λέω. Δεν κατάλαβα όταν με σεβασμό όλο αυτό. Άκουρε μαλάκα, να ωραίο. Τώρα με είπες μαλάκα όμως. Πού είναι ο σεβασμός, κύριε? Σεβασμός είναι αυτό. Πάρε και ζήτε ευγενικά το τραγουδάκι σου, φίλε, και εγώ θα στο βάλω. Θα σε έλεγα Γεωργάκη ή Άδωνη. Μην το χοντρένεις.